Дачытаўшы, апейка хвіліну сядзеў ціха. Потым закурыў над шклом лямпы, стаў хадзіць па пакоі. Хмелю ў галаве не чулася, стомы як не было. Адну за адной спамінаў ён думкі з прамовы, цвёрдыя, упэўненыя довады, тое, што яшчэ нядаўна здавалася цьмяным і выклікала трудныя развагі, сумненні, стала раптам простым, ясным. Было такое адчуванне, быццам пасля блуканняў і пошукаў у тумане выбраўся раптам на чыстае, дзе ўсё ляжала адкрытае вачам, з палямі і лясамі, з дарогамі і сцежкамі. Чалавеку заўсёды хочацца прастаты, яснасці. Апейка ж у той вечар зусім не меў схільнасці такой, каб ацэньваць ці ўзважваць нешта, правяраць у прамове. Для яго гэта была найперш прамова кіраўніка партыі, тлумачэнне найбліжэйшай задачы ўсіх войск, у якіх ён, апейка, быў, можа, толькі аддзялённым камандзірам. Кім бы ён ні быў, задача гэта датычылася яго. Ён перш за ўсё з клопатнасцю думаў пра тое, на што яна скіроўвала ўвагу, якую ставіла мэту, чаго патрабавала ад яго. Пры ўсім давер'і да Сталіна, разбіраючы са сваёй няўціхнай і ўедлівай паляшуцкай уважлівасцю прамову, апейка хутка зноў запыніўся, задумаўся. Насуперак таму, што казаў Сталін, улезла сумненне, што калгасам так проста са сваімі сялянскімі конікамі ды дзядоўскімі плужкамі паказваць перавагі над сялянскімі гаспадаркамі. Варта толькі, выходзіла з прамовы, проста сысціся разам і з'явіцца тудадзейнай сілай. Можна і араць, і сеяць на ўздзіў, і паказваць суды і з тымі конікамі ды плужкамі. Неяк лёгка, здавалася, разворвалі так багата цаліны, названыя, да прыкладу, данскія казакі, без машын, без трактароў. Ён закурыў, пастаяў каля акна, в святле за шыбай круціла снег, завіруха ўсё мяла, падумаў. Замяцеў все дарогі. Чорт знае, як дабірацца будзеш. Самы час, каб дарога была, яе замятае, як знарок. Ён згадаў загалле. Апошні сход, нескончаны з-за гэтай віхурнай навагодняй ночы, адчуў імкненне ехаць назад. Давесці справу да ладу. Стары год сышоў, а клопаты не сыходзілі. Без мяжы, без якога-небудзь прыпынку пераходзілі ў новы. Амаль адразу ж апейка цвяроза падумаў, што пры ўсім гэтым новы год будзе не зусім працягам старога. Тая ж дарога, але ўздым другі. Другая круцізна пачынаецца. Мяло, кідала снегам у шыбу. У галаву раптам зноў увайшло здзіўленае лёгка. Параўнаўча лёгка і быстра. Ён падумаў пра свае амаль няспынныя паездкі па сёлах, пра незлічоныя бясконцыя зацятыя сходы. Падумаў пра тую ўпартую нязгоду, якая была ў глінішчах, калі спрабавалі зноў зладзіць калгас. Параўнаўча лёгка. Чаму параўнаўча лёгка? Думка адразу падказала. Лёгка у другіх месцах. Але цвярозая разважнасць запярэчыла. Законы сялянскай псіхалогіі адны ўсюды. У нас няма рабскай прывязанасці да шматка зямлі. Успомніліся яму словы Сталіна. На захадзе ёсць, а ў нас няма. Бо ў нас няма прыватнай уласнасці на зямлю. У вельмі яснай галаве паявілася здзіўлення. Няма прывязанасці да зямлі, рабскай прывязанасці. Чаму няма? Не толькі прыдзірлівая разважнасць. Душа запярэчыла, ёсць. У тым бяда, што ёсць. Фармальна, можа, няма, а фактычна ёсць. Той шматок зямлі селяніну свой, не чый-небудзь, а яго, свой. Ён зямлю, это праўда, не купляў. Але ж яму дала яго рэвалюцыя, дала, і ён узяў. З радасцю узяў як справядлівую дачу і стаў лічыць сваёй. І яна, шматок той, стала яго найдаражэйшым набыткам, яго ўласнасцю, яго нечым іншым прыватнай уласнасцю. Ён любіць яе, як нема ведама што, прывязаны да яе, як уладар яе і раб яе, па-рабску прывязаны. У яго ёсць рабская прывязанасць, ёсць. У тым і ўся бяда. І прывязаны ён, пэўна, не менш, чым той селянін на захадзе. Той купіў, а гэты за шматок зямлі паліў памешчыкаў, гнаў пілсудчыкаў і дзянікінцаў, як адзіную надзею сваю на жыццё ратаваў савецкую ўладу. Ён не купіў. Ён заваяваў сабе яе, зямельку сваю, штыком, агнём, крывёю. Хіба ж меншаю цаною? Ці ж выпадкова першыя савецкія дэкрэты былі аб міры, аб зямлі? Самае дарагое, да чаго рваліся людзі ад веку, ад дзядоў і прадзедаў у гэтых дэкрэтах – мір і зямля. Савецкая ўлада, абвясціўшы іх, адразу заваявала мужыцкія сэрцы мільёнаў. Не трэба думаць іншага, амаль кожны з тых, хто змяніў на шынель світку, бачыў больш не зямлю наогул, а зямлю за сваім сялом, свой шматок зямлі. І вось, калі параўноўваць селяніна у нас і на захадзе, то ці трэба забываць, што наш набыў свой шматок зямлі толькі дзясятак гадоў якіх. Можна сказаць, хвіліну якую назад. Можна сказаць, не спатоліў яшчэ ахвоту сваю. І як яно выходзіць, калі глянуць збоку адтуль, тая самая савецкая ўлада, якая хвіліну назад дала яму зямлю, сёння у нашым абліччы прыходзіць да яго ўгаворваць адмовіцца ад свайго шматка, падзяліцца ім з другімі. Прыходзіць, дакажы катораму іншае, адабраць яе. Учора далі, а сягоння адбіраюць. Є то ваша справядлівасць? Ашукалі! Не, Энгельсава парада быць чулым да селяніна, каб памагчы лягчэй выйсці яму на новую дарогу, не лішняя ў нас, не лішняя, можа быць, у нас яна яшчэ больш важная. Апейка падумаў, чаму Сталін сказаў, што ў нас параўнаўча лёгка? Яму, які верыў Сталіну, які верыў у вялікі вопыт Сталіна, яго розум, не прыходзіла нават у галаву, што Сталін мог гэта сказаць таму, што не ведаў добра селяніна. Всяго таго складанага, супярэчлівага, што стаяла на калгаснай дарозе. Самому апейку, звычайнаму радавому аддзялённаму вялікай арміі, всё гэта здавалася такім зразумелым, простым для разумення, што нават на момант не падумалася. Сталін мала ведае селяніна. Як Сталін мог не ведаць самага важнага і самага простага, самага віднага ўсякаму, хто бачыў блізка мужыка? Натуральна прыйшло меркаванне. Сталін сказаў гэта з асаблівых, тактычных меркаванняў. Ужо раздзеўшыся, слухаючы цягучы посвіст ветру, гледзячы ў поцемак, апейка як бы пачуў зноў: смешнае пытанне. Чаму смешнае? Калі яно такое важнае, калі яно перад такой вялікай цяжкай бітвай. Смешна і несур'ёзна. Зняўшы галаву, па валасах не плачуць, несур'ёзна, як бы гучала у яго галаве. Думкі блыталіся, у галаве звінела, ён чуў ужо неадольную стому, што раптам навалілася на яго, зрабіла яго бяссілым. Пабачыў зноў мяцельную ноч, сумётную дарогу, мернае пакалыхванне конскіх клубоў, пачуў маркотны гул правадоў. Смешна і несур'ёзна прабілася яшчэ, і каб адагнаць, ён загадаў сабе спаць. Спаць. Нарэшце выспацца. Дарога бегла ўсё мякчэй, хутчэй.